Tatălui și al Fiului și al Sfântului, doacu' și purălași în vecii vecilor. Iubiților credincioși, îmi pare rău că iarăși trebuie să atenționez pe unii dintre părinții, prezenți poate aici sau neprezenți, asupra comportării copiilor lor. Vă rog mult de toți, privegheați asupra lor, fiindcă multe plângeri mi s-au adus la ureche datorită faptului că este mult zgomot în cafas, în spate, acolo la biserică. Așa cum copiii sunt oglinda dumneavoastră, și pe stradă și în societate, mai strălucite sau mai opacă ți este oglinda după cum se comportă în biserică. Și totodată apelez la conștiința lor ca nu cumva veni la biserică să-și spele păcatele și să împace cu Dumnezeu, să plece mai murdar de cum a venit. Îi rog mult de tot și vă rog mult de tot și pe dumneavoastră ca nu cumva să supărăm pe cei care vin să asculte din dragoste, din mare credință și pietate cuvântul lui Dumnezeu, să nu fie deranjat. Vă rog, tinerilor, biserica nu este loc de întâlnire, nu este loc de șapte intime sau altceva. Dacă vrei să te împaci cu Dumnezeu, vino și câteva ore cât poți să stai, stai în liniște și în cugetare. Și nu uita niciodată cât de tânăr, de puternic, de frumos, de deștept ești, cândva cărările vieții tale ți se intersectează cu cărările lui Dumnezeu. Și atunci nu știu cum vei răspunde în ceasul acela. Nu uita că în zorii tinereții tale îți așterni patul pentru mai târziu când vei avea nevoie de Dumnezeu. Tot comportamentul tău în societate tinere, comportamentul tău față de Dumnezeu, față cu tine însuți, care ți este conștiința ta, acesta va răspunde cândva și acesta va fi dosarul de mergere în viață, în cărările vieții tale. Dragi credincioși, marți, biserica noastră va serba pe marele pusnic, marele ascet, marele creator al pustiei, Sfântul Antonie cel Mare. Un bărbat care a fost ca un înger în trup, un bărbat care și-a pus preț pe trupul și pe sufletul său, un bărbat care a știut ce vrea de la viață. S-a luptat încă din zorii tinereții sale cu diavolii, cu trupul și cu lumea. Și iată că în efemera viață care a avut-o pe pământ a biruit, iar Dumnezeu l-a cinstit cu nemuritoarea cunună afacerilor de minuni, rămânând în biserica noastră cu un titlu de sfânt. Deci marele trăitor al vechilor timpuri antice creștine îl vom serva marți în cântările, după nicmiciile noastre, după neputințele noastre, după cum ne vom pricepe, să aducem prin el și lui și lui Dumnezeu laudă și cinste. Dragi credincioși, iată-ne ieșiți din sărbătorile de iarnă, atât de palpitante, atât de frumoase, fiindcă ele sunt praznice împărătești, praznice care le-a rânduit Dumnezeu prin lucrul mâinilor sale, de mult prorocite, cu scop divino-pământesc de a-L mântui pe om. L-am văzut pe Mântuitorul cum și-a îmbrăcat din sămânță dumnezeiască, din tată, fără de mamă, haină trupească, luând deci îmbrăcând sămânța dumnezeiască cu haina omului de carne din sângirile Fecioarei Maria. Și deci dacă și-a luat această haină de carne trupească și a venit pe pământ ca să sfințească trupul nostru material, trebuia evident să se supună legilor materiale de conviețuire spirituală cu Dumnezeu. Deci l-am văzut cum la 8 zile, după cum era legea mozaică, s-a dus și s-a tăiat împrejur, semănând încă din zorii tinereții sale lacrimă, pentru că atunci când își va da Duhul pe cruce, se culeacă bucurie. Îl vedem pe Mântuitorul la 30 de ani cum ne predă deja legea creștinească, primul percept și unul dintre cele mai importante percepte pentru noul Israel, pentru intrarea împărăției, în împărăția lui Dumnezeu a omului, este botezul. Deci dacă botezul este nașterea, și așa cum dintr-o naștere materială, trupească, de acum încep să vorbești despre un om, așa de acum încolo, de la botezul care este din apă și din Duh, de acum omul intră în viața creștinească și îi se consemnează tot ce facem. Tot ce face bine și rău, dar care vor merge spre judecata de apoi, ca din această judecată să-i se dea consimțământul. Veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția veșnică, sau dacă nu, pieriți blestemaților de la fața mea, focul veșnic gătit diavolilor și îngerilor lui. Asta nu înseamnă că cei care nu sunt botezați pot să facă orice. Ei sunt morți. Ei, dacă nu au primit această naștere, sunt morți pentru împărăția veșnică, deși sunt vii. Răsfoind Scriptura, găsim undeva consemnat de creionul lui David, insuflat de Duhul Sfânt. Iar eu zic, spune David, prorocul, voi ca niște Dumnezei sunteți și ca niște fii ai celui preaînalt și ca niște oameni muriți. Deci vedeți ce a învisterit dumnezeirea în noi. Dumnezeirea a învisterit în noi chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care nu se mai găsește în tot universul, această comară, acest dar, pus în acest vas de lut de către Dumnezeu. Iar această intrare în împărăția lui Dumnezeu se face prin nașterea din apă și din Duh, după cum s-a spus și la botezul Domnului și în alte cuvinte, de mântuire pentru sufletele noastre. Iubiților credincioși, au rămas încă multe lucruri neelucidate pentru dumneavoastră despre taina botezului după cum trebuie făcută și de ce pun atât accent pe acest lucru, din două motive. În primul rând că această taina lui Dumnezeu este începutul vieții noastre creștinești, este începutul vieții cărării noastre spre mântuirea lui Dumnezeu, spre cucerirea locașurilor veșnice. Și în al doilea rând, ieșiți din acest obscurantism al comunismului și foarte bine garnisit de către biserica stilului nou special să strice tot ce este sfânt în om, avem mare datorie din cinste și din demnitate dumnezeiască să le punem în mințile dumneavoastră așa cum trebuie, bine dogmatisite de Sfinții Părinți, cu cinste și cu demnitate. De ce spun acest lucru, dragi credincioși? Fiindcă biserica oficială, atâta de bine închingată de către Occident, ca un taur căruia i s-a pus veriga în nas și nu mai poate să facă nimic, nicio schimbare, începe să ducă în cea mai grea decădere pe creștini. Și căderea omului cu ce începe? Cu nașterea, evident, iar nașterea cea spirituală. Și dacă această naștere nu este bună, nu este plăcută lui Dumnezeu, așa după cum ea este unică, că una singură este nașterea cea trupească și una singură este și nașterea cea duhovnicească, atunci se naște un prunc mort și nu un prunc viu, care din creșterea faptelor lui se îmbracă în acea haină de nuntă, ca atunci când intră cu stăpânul cumpăratul la masă să fie binecuvântat la ospățul divin al lui Dumnezeu, care este moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Dragi credincioși, deci botezul creștinului se face din apă ca materie prin cele trei afundări de către preot cu succesiunea apostolică, prin acea chemare a Sfintei Treimi, scufundat de trei ori în numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului, amin. În momentul acela, în chip nevăzut, Duhul Sfânt se pogoară cu focul său dumnezeiesc și arde păcatul strămoșesc care este lipit de trupul nostru când ne naștem. Deci noi, prin căderea lui Adam, prin neascultarea din Edem a lui Adam, suntem născuți în acea robie a morții. Și Hristos, pentru aceasta, a luat trupul nostru smerindu-se, ca El să spargă aceste lacăte, El să fie începătorul. Ați văzut sau ați citit sau ați auzit că atunci când se duce un front foarte puternic, cel care bate războiul are nevoie de un vârf de lance să spargă acel zid, acel front, iar în urma lui curge armata care câștigă războiul. Deci, până la Hristos, nu s-a găsit acel vârf de lance care să spargă acel zid de netrecut, de ceartă între Dumnezeu și om. Tot ce se năștea din bărbat și femeie, prin legile firii, nu avea această putere, cădea lângă zid, cădea mort, ca drept dovadă că tot ce murea se ducea în pântecele iadului. Și trebuia să vină acel cineva care să aibă puterea să spargă acel zid al cerții dintre Dumnezeu și om. Și acesta trebuia să poarte ceva din dumnezeire și ceva din omenire. Pentru aceasta vine Fiul lui Dumnezeu, care este partea de mijloc a Sfintei Trăimi, se interpune prin smerenia sa, coborându-se din înaltul cerului, spre smerenia noastră, lui un chip de rob, între Dumnezeu și om. Poartă din dumnezeire, fiimea din tată, fără de mamă și din veac, și poartă din omenire trupul din mamă, fără de tată, pus sub vreme, acum 2000 de ani. Deci, unite acestea prin cele două firi deosebite, desăvârșite, dumnezeirea și omenirea, iată că este mijlocitor între cei doi certați, Dumnezeu și om. Și deci pentru aceasta a venit Fiul lui Dumnezeu, supunându-se ca un rob legilor mozaice, și fiindcă El a predat legea și El a fost ziditorul, trebuia să deschidă noua legii. Prin El, împlinindu-se legea veche, adică punând capac, pecetuind-o, și tot El deschizând-o cealaltă nouă, care ne-a predat-o nouă. Așa cum un stăpânitor al legii, atunci când dă legea asupra supușilor săi, El este primul care trebuie să o respecte, așa Hristos, venind în trup omenesc, trebuia să o respecte. A respectat tăierea împrejur, iată că deschide prin botezul din Iordan noua naștere, El fiind întâi născut. În felul acesta se împlinește ceea ce a spus strămoșul său David: Eu întâi născut îl pun pe El mai mare decât toți împărații pământului. Deci Hristos întâi născut al poporului creștinesc și după El, prin baia botezului din apă și din Duh, venim noi, acoperiți de focul dumnezeirii din Hristos, de puterea Duhului Sfânt, dar numai pentru cei care ascultă de legile dumnezeirii. Dragi credincioși, de ce am spus că nașterea aceasta spirituală este unică? Ea este prin acea scufundare de trei ori în apa cristelniței sfințită de către preot prin darul Duhului Sfânt și prin darul preoției care îl poartă. Iar ea, dacă nu este făcută, această taină săvârșită după perceptele lăsate de cele șapte sinoade ecumenice, atunci nu este acea naștere bună și se naște un prunc mort, vorbesc spiritual. Sunt niște cazuri foarte izolate, ca atunci când omul care nu este botezat trage să moară. Ce se poate face? În momentul acela, dacă nu ai apă ca să-l cufunzi, se poate prin pogorământul lui Dumnezeu ca să-l stropești. Deci cei cârtitori, cei care își ciulesc urechile spre a specula orice, poate imediat să facă o legătură. Iată că e bun botezul catolic, dar am specificat în începutul cuvântului. Acestea sunt niște excepții, din cauza că dacă acel care l-ai stropit în acele legi vitrige, trăgând sămară, dacă trăiește, te duci cu el la preot și îi face botezul desăvârșit din apă, cufundat fiind. Iar dacă nu trăiește prin pogorământul lui Dumnezeu, el merge în fața lui Dumnezeu încreștinat. Apoi, dacă nu este preot rânduit după perceptele bisericii și nu are cine să-l boteze, poate să-l ia un bărbat, dar creștin să fie, și să-l scufunde în apa în care o are la îndemână atunci, zicând acea chemare în numele Sfintei Trăimi. Dacă acel prunc moare, se consideră a fi botezat prin același pogorământ al dumnezeirii, iar dacă nu moare și trăiește, părinții au datoria să-l aducă pe acel prunc la biserică și să-l boteze după toată rânduiala Sfântului Botez. Deci iată niște lucruri deosebit de excentrice, am putea să spunem, referitor la această naștere. Dar vedeți dumneavoastră că omenirea care este atât de les necăzătoare și mai ales preotul care nu-și lucrează tainele sfinte a lui Dumnezeu, plecând de la aceste lucruri ieșite, aceste extreme, el începe să generalizeze și pentru aceasta în momentul de față preoții care s-au transformat în a-și face din preoție doar o meserie, ca sprâncarul, ca un inginer la birou de lucru, își bate joc de această taină. Și pentru aceasta, la ora actuală, ne confruntăm, cel puțin noi, care vrem să lucrăm lucrul lui Dumnezeu după perceptele Bisericii Ortodoxe, de frica lui Dumnezeu, după litera legii, ne confruntăm cu aceste probleme atât de spinoase, fiindcă găsim oameni tare mulți nebotezați, duși la biserică ortodoxă, chiar pe stilul nou, dar nu sunt cufundați. Și de aici, acești oameni care întotdeauna ne-au pismuit, întotdeauna au căutat o speculație, întotdeauna au căutat să ne pună cacioara în par, să ne clevetească ca o țață la margine de drum, ne-au scos vorbă că botezăm a doua oară. Repet, mută să le fie gura, dar i-aș invita ca să se uite la lucrarea lor, că noi nu botezăm a doua oară, că nu suntem nebuni ca să ne aflăm în treabă să botezăm. Este păcat de moarte să botezi un om din interes sau din frică de Dumnezeu. Și noi nu facem decât să spălăm mărșăviile care le fac din diletantismul lor, din neprofesionalismul lor, că omul dacă nu este scufundat după perceptele Scripturii, după cum am spus, nu are acea intrare în noul popor creștinesc, se transformă în ceea ce a spus Hristos prin pilda aceea la cină, nu ai haină de nuntă, intri fără acel pașaport unde nu ai voie și evident că ești legat de mâini și de picioare și scos afară cu necinste. Pentru cei care sunt cufundați de către preoții de pe stilul nou, prin pogorământul dumnezeirii li se primesc acele botezuri prin cufundare în chemarea Sfintei Trăimi. Iar cel care vrea să vină să îmbrățișeze și să trăiască în credința adevărată, ortodoxă, adusă prin sânge, prin lacrimă și prin foc, până acum în veacul acesta și predată nouă, li se vor face acea mirungere, ungerea cu Sfântul și Marele Mir. De ce o facem aceasta? Fiindcă stilul nou, prin schisma care a făcut-o, de sau au făcut primul pas spre Roma, spre afilierea cu catolicii, nu ne mai ținem cont de Sfântul și Marele Mir, mai ales că au ținut în 1926, imediat după schimbare, Paștele schimbat și ca sub anatema Sfintelor Canoane ale celor 7 sinoade ecumenice. Și pentru aceasta noi facem acea ungere cu Sfântul și Mare Mir, dar țineți cont, nu este un botez, este o completare a botezului. Și ținându-i se cont, fiindcă nu sunt eretici, sunt doar schismatici, e diferență mare între erezie și schismaticie, se ține cont de cele 3 cufundări, numai dacă sunt făcute în numele Sfintei Treimi, fiindcă la veacul acesta, la situația noastră contemporană, ne putem aștepta la orice să facă niște botezuri, cine știe ce înnăluciri, budiste, baptiste, pocăite, că de acum omul când pierde drumul nu mai găsește nici cărarea. În momentul când începe să cadă în această prăpastie abisală, nu se mai ține cont și pierde orice nuanță a celor sfinte. Deci, dragi credincioși, pentru aceasta se pune atâta accent pentru intrarea omului în viața creștinească, că să știți, cine moare nebotezat nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, că Hristos a spus: de nu vă veți naște din apă și din Duh, nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Ești acel om care atunci când s-a deschis gheaburile cerului, ai bătut la corabia lui Noe, dar în zadar ai bătut, ea era închisă. Ești acea fecioară nebună care în momentul când a venit mirele, ți s-a închis ușa în nas și în zadar bați în ușă, pieri cu ceea ce se primejduiește în afara casei. Deci așa să înțelegeți taina Sfântului Botez. Botezul catolic deja dă în erezie, se face doar de formă și se face deosebit de grav doar prin stropire. Țin să menționez că Biserica Catolică a ținut vreo 7 veacuri botezul ortodox, dar datorită faptului că ei au fost mai mult carnali, au fost oamenii care au căutat să aplice perceptele scripturistice, dogmatico-bisericești divine, mai mult pe carne, pentru aceasta au căutat ca să mângâie carnea, trupul omului, iar cele sufletești care sunt veșnice să le lasă la o parte. Și au fost într-o continuă metamorfozare, spre ce? Spre cele carnale, ajungând ca acum să cânte și muzică ușoară în biserică, să facă din nebunia lor și dansuri și toate nebuniile, toate prostiile oribile, repulsive față de cer. S-a diminuat tot ce este sfânt, nu mai este post, nu mai este taină, nu mai este nimic, a rămas o simplă umbră de creștin și de Dumnezeu, dar în rest nimic. Deci, dragi credincioși, Biserica lui Dumnezeu, și menționez Biserica Ortodoxă, care a judecat cuvântul Scripturii din pânzele albe, din tot ce exista filozofic, a căutat ca să-l aplice pe partea spirituală, ca să se mântuiască sufletul și nu trupul. Că trupul este efemer, este ca și cum să-i faci un palat frumos, dar îl faci pe nisip, dându-ți seama că acesta, dacă vine ploaia, ți se surpă tot ce este frumos. El subzistă cât este cald. Așa este și omul care, din nebunia lui, își pune preț pe trup. Își strânge acea comoară acolo unde este lesne de cucerit și de furat de către hoț. Dar vedeți că trupul este acea cetate la care Dumnezeu a înjugat atâta înțelepciune, el este efemer și se dărâmă când ți se scurtează, când ți se taie firul vieții. că ați văzut în momentul când a murit omul, este un hoi. Este o masă de carne care începe să miroase deja. Și fiindcă nu poți să-l păstrezi, îl duci la groapă, despărțindu-te pentru totdeauna de el. Ne punem întrebarea ce facem cu sufletul care este veșnic, că sufletul nu mai cade sub legile acestea ale putreziciunii, ale efemerului, ale trecătorului. El este luat, dus și ținut până în ceasul judecății, când la trâmbița îngerilor trupul ți se reconstituie prin puterea divină, din materie, din pământ din care venim, intră sufletul în trup și atunci se judecă și trupul și sufletul și se duc pentru veșnicie. Ori în împărăția lui Dumnezeu după faptele care le-ai făcut, ori în focul veșnic, urmând ca să se chinuie sau să se desfăteze pentru totdeauna, pentru o veșnicie, și cele carnale și cele spirituale. Dacă vă mai amintiți dumneavoastră de la ziua Sfântului Arhideacon Ștefan, când fiind la judecată în fața bătrânilor, a cărturarilor, a mai marilor sinagogii, datorită curăției vieții lui, ridică ochii spre cer și imediat spune: vă cerurile deschise și Fiul omului de-a dreapta Tatălui. N-a spus Fiul lui Dumnezeu, ci Fiul omului. L-a văzut pe Hristos care s-a răstignit pe cruce. Dar unde? L-a văzut de-a dreapta Tatălui. Deci Dumnezeu când s-a înălțat la cer, Hristos, la 40 de zile de la înviere, când s-a înălțat la cer, a luat cu el ce? Trupul nostru. A luat trupul acesta material și deja l-a pus, el fiind întâi născut din noua, din moștenirea veșnică. Deci noi, oamenii, avem deja dusă pârga noastră. Adică începutul este acolo, trupul dat de Fecioara Maria lui Hristos. Și pentru aceasta noi avem sădit în noi acel instinctiv. Vorbesc instinctiv pentru cei care sunt lipsiți de orice nuanță de dumnezeire. Avem sădit în noi chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Că momentul când este primejdea morții pe unul dintre cei mai spurcați oameni posibili care au fost lipsiți de orice frumusețe dumnezeiască, în momentul acela răspunde din el, răcnește din el chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, în primejdea morții, noi imediat ridicăm ochii spre cer. Nu ne ducem în pământ. Cred că aceasta este verificată pe fiecare dintre noi. Și imediat, instinctiv, Doamne, ajută-mă! Chiar dacă până atunci ai fost un păgân, un lepădat de Dumnezeu. Deci avem în noi, așa cum nu există om să nu se fi născut din doi părinți, chiar dacă nu-i cunoști, undeva în lume au existat părinții tăi. Așa avem partea spirituală, o avem acolo în cer, când ne tragem de la Dumnezeu și mai ales prin trupul lui Hristos dus la ceruri. Deci, dragi credincioși, înainte de Hristos, de la Adam și până la Hristos, oamenii au fost numiți fiii urgiei. De ce? Datorită faptului că mânia lui Dumnezeu s-a revărsat asupra pământului pentru lepădarea lui Dumnezeu de către om. Și totodată Duhul Sfânt nu era revelat peste omenire, în felul în care i s-a făcut revelația în ceasul botezului Domnului Hristos. Pentru aceasta în poporul iudeu a fost lăsat acest botez cu durere și cu vărsare de sânge, ca o expiere, ca un început de pocăință a păcatului strămoșesc. Și deci fiii urgiei până la Hristos mergeau datorită mâniei lui Dumnezeu în pântecele iadului, iar de la Hristos încoace suntem fiii lui Dumnezeu, fiindcă născuți din baia apei și a botezului ne face moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu prin darul Duhului Sfânt care lucrează în noi. Deci iată cât dar a pus Dumnezeu în noi. Deci noi suntem fii ai lui Dumnezeu, suntem moștenitorii împărăției lui Dumnezeu. Și noi, cum spune David, murim ca niște oameni, adică ca niște lepădături, ca niște terferiți de societate, niște marginalizați. Că ați văzut dumneavoastră, omul ține până în ceasul morții, iar în ceasul morții devine un nimic. Sau te dai mare că ești cineva în societate atâta timp cât ții sceptrul puterii în mână. În momentul când ți s-a luat această porfiră, ai fost dezbrăcat, te-ai dezbrăcat de orice putere și te cobori în necinste. Ca drept dovadă, și poate îmi pare rău că apelez din nou la acest sistem comunist, nobil să mori totuși ca un om, să mori ca un domn, să mori în virtute. Și este disgrațios să fii stăpânit ca un domn, ca un leu și să mori ca un câine. Cred că nimic nu este mai spurcat și mai denigrant sub soare decât acest lucru. Să învățăm și cum să murim, iubiților credincioși. Este o mare demnitate să știi să mori creștin. Că un creștin niciodată nu se epuizează cum se epuizează puterea materială. Ați văzut dumneavoastră, Dumnezeu ne-a lăsat acele etape în trupul nostru. Ne-a lăsat copilăria, care este atât de drăgălașă și ești ca un înger atunci. Și mai ales dacă asculți de părinții tăi, ești și mai iubit. Apoi vine adolescența, care este acel vin tulbure din care parcă ești ca un leu zăgăduit datorită legilor părintești și a legilor vieții. Să răscoală trupul, efervescența vieții din tine și atunci leul din tine, animalul din tine, ca un greu, se prinde și se stăpânește de corzile acestea ale legilor divine, a bunelor morale. Și apoi vine bătrânețea, timpul când e pogârnișul și încerc să se ia de la tine toate. Ceea ce ai avut pe tine ca o mireasă spre podoabă, încep să se dezbrace. Ți se ia frumusețea, ți se ia virtutea, ți se ia puterea, ți se ia stăpânirea de sine, asta însemnând mintea. Mintea îți rămâne ultimul dar care ți se ia. Și momentul când ți s-a luat și mintea, deja ajunge o povară grea de tot de dus și pentru tine și pentru ceilalți. Deci dacă trupul ar fi fost atâta îmbrăcat în atâta noblețe, Dumnezeu nu l-ar fi lăsat să decadă, să devină atât de disgrațios, în primul rând pentru tine însuți care ți-l porți pe aceste picioare și abia ți-l porți când ajungi în toamna vieții. Și ar fi pus Dumnezeu preț mai mare pe el dacă acesta avea să dureze. Deci iată că noi să învățăm din această viață creștinească să punem preț pe suflet și nu pe trup. Aș putea parafraza acest lucru în altă nuanță de idei. Ați văzut tinerii când se duc la cununie? Cred că nimeni nu le întrece dragostea, acea atracție unul spre altul, dar cât de efemeră este. E sentimentul nobil, este adevărat vârful piramidei în noblețele omului, acele dragoste care curg de la unul la altul, dar ele fiind efemere, fiind schimbătoare, iată că rămân pe drum și știți dumneavoastră cei care ați avut viață de căsnicie, că totul s-a transformat de fapt pe parcurs în lacrimă, în izbituri, în certuri, în invective, ducând nu de puține ori în despărțiri sau în sinucideri sau în cine știe ce decăderi groaznice. Deci, dragi credincioși, din această viață atâta de grea de dus, care nu este decât un erihon, trebuie să fie în permanență sub vegherea conștiinței noastre, să învățăm ca din acest scurt timp, acest segment atât de efemer, mai lung sau mai scurt, cum ne-l dă Dumnezeu, să învățăm ce să alegem. Și dacă vrem să-L alegem pe Dumnezeu, să admitem că am ajuns la această răscruce, și aici vedem că se bifurcă drumul, să învățăm cum să-L alegem, fiindcă exact la această intersecție diavolul a știut să semene ceea ce vedem și ne confruntăm astăzi. O mulțime de drumuri la care omul, neinstruit, venind dintr-un obscuratism, dintr-un întuneric, nu vede drumul adevărat. Este ca o mireasă care a crescut într-adevăr ca un crin în casa părinților săi și rămâne tentată de ceea ce vede în suprafața mirelui. Și atunci, dacă ea nu este pregătită să citească înăuntru omului, se duce după acel superficial din el și apoi se descoperă monstru pe parcurs și tocmai când este singură și nu mai are apărare. În felul acesta, oamenii care nu sunt pregătiți de către părinți, nu frecventează biserica, nu au cunoștință despre Dumnezeu, atunci când ajung la această intersecție, nu fac decât să îmbrățișeze un drum strâmb, care, aflat în conștiința lor că este strâmb, mai târziu nu mai pot să se întoarcă înapoi. La veacul acesta atât a despurcat, care este premergător Apocalipsului, diavolul a semănat groaznic de multe cărări prin care omul nu poate să le discearnă că nu are acea cultură creștinească. Ați văzut dumneavoastră că un spion are șansă de reușită după cât este de versat și ascuțit la minte și el întotdeauna vine și se strecoară printre oameni în aceeași costumație, în aceeași vorbire și în aceleași obiceiuri. Dar, de fapt, sub haina lui ascunsă, el este un monstru, este un dușman. Și vine la tine foarte prietenos ca tu să te deschizi lui. De obicei, acest truc se aplică în pușcărie când, dacă de la un pușcăriaș nu poate să scoată anchetatorul tot ce vrea, se travestește în haină de pușcăriaș un ofițer și încet, încet se lipește de lângă el și câștigându-i intimitatea, sinceritatea, stoarce tot de la el. Dar cum? Îmbrăcat în haina de lângă el, mâncând la același brin, bătându-se pentru aceeași mămăligă putrede și împărțind aceleași condiții vitrege. Deci acești spioni care vin să dea lovitura de grație creștinului vin ca niște lupi, în carne de lup, dar îmbrăcat cu haină de oaie. Și pentru aceasta el vine foarte discret, mângâietor, alinător, spunând de Dumnezeu, povestindu-ți nopți întregi de Dumnezeu, că și dracu-ți spune de Dumnezeu, și el se închină. Dar nu face crucea întreagă. Și dacă l-ai văzut că duce mâna închinându-se, imediat îți iei gândul, gata, el se închină. Dar el nu termină, nu desăvârșește lucrul. Și te-a dus de nas. Pentru aceasta au apărut aceste confesiuni, acești paraziți, acești spioni, acești sateliți care vin îmbrăcați în haină de ortodox. Și mai excentrici, își iau haina de Hristos, își iau haina de creștin, dar tu, nefiind versat în cele dogmatice, neavând o cultură creștină, ești dus de nas până ți se pune acea verigă în nas și ești dus unde vrei. Ați observat dumneavoastră după Revoluție cum au venit din toată lumea să ne încreștineze? Bravo, noi până acum am fost niște idolatri, am fost niște bătuți în cap și veneau din Orient, veneau din Occident, docți, plini, cu doagele sparte de atâta carte, să ne încreștineze, că noi nu știam. Dar de ce au venit? Iată de ce au venit, iubiților credincioși, împlinindu-se ceea ce spune prorocul David: pentru cei rup, Doamne, gardul și-au venit în vie și-o culeg toți cei ce trec pe cale. Au fost întâi mutilată biserica care era turnul de veche. Biserica a fost răpusă și transformată din clopot care cândva suna până la marginile lumii, clopotul ortodox al românului, i s-a luat limba și a rămas un clopot mut. A rămas un câine în curtea stăpânului, dar mut. Și degeaba îl porți trupește, dacă glasul lui este mut. Deci întâi a fost luată stăpânirea bisericii și apoi prin acea mincinoasă revoluție s-a spart gardul. Și au venit din toată lumea să-l încreștineze pe creștin. Dar de fapt creștinul era dezarmat prin ce? Prin biserică, că nu mai ținea posturile, nu mai ținea credința, nu mai ținea dogma, și prin chingile de vulturi ale comunismului. Dar să știți un lucru, cine este creștin și îl vrea pe Dumnezeu, indiferent de condițiile în care este așezat trupește, este de nezdruncinat din ceea ce crede. Ca drept dovadă că și în sistemul comunist veneau ofițeri și se închinau lui Dumnezeu, veneau cadre de armată, veneau cadre de poliție și se încreștinau, posteau și se rugau. Deci, orice sistem politic ți s-ar aplica, acesta rămâne trupește, dar dacă vrei să crezi cu adevărat în Dumnezeu, atunci ești de nezdruncinat, ești acea vie a cărei rădăcini sunt adânc împlântate în pământul lui Dumnezeu, în pământul faptelor bune. Dragi credincioși, aș putea să spun cu oarecare bucurie că victimele care s-au produs, dogmatice, bineînțeles, după aceste evenimente din 89, nu sunt din stilul vechi, nu sunt din adevărata ortodoxie, ci sunt cadavrele care le-au cules aceste hiene venite din Occident sau din Orient sau din îndepărtata America și se mulțumesc cu morți. Știți că hienele mănâncă cadavrele pustiului. Deci aceștia n-au venit decât să culeagă morții ortodoxiei. Spre durerea noastră, erau mulți morți, adică oameni vii, dar morți sufletește, că dacă ești viu, te vezi viu prin ceea ce faci ca faptă creștinească. Iar dacă nu faci faptă creștinească, ești un mort. Ca drept dovadă că atunci când a venit potopul lui Noe, deja a venit potopul să curăță morții, că ei erau morți sufletește datorită faptului că nu făceau nicio radă lui Dumnezeu. Sau tot din Scriptură găsim undeva consemnat la pagina Scripturii că Dumnezeu a dat poruncă poporului iudeu: prin țara în care treceți, treceți prin sabie de la om până la dobitoc. Un lucru foarte strigător la cer. Cum poporul iudeu, poporul mesianic care avea revelația dumnezeirii, să fie un criminal? Și culmea că era poruncă dumnezeiască să ucidă tot ce găsește, de la om până la dobitoc, inclusiv dobitoacele, copiii și toți ceilalți. E un semn mare de întrebare. Și înseamnă că în suprafață, bineînțeles, judecat acest lucru, Dumnezeu este un tiran? Nu. Nu este un tiran, ci este absolut în dreptatea Lui. El este drept și dreptatea Lui fiind absolută, nu mai există altă dreptate peste dreptatea Lui Dumnezeu. Dar de ce a primit poruncă poporul iudeu? Fiindcă acești oameni prin care trecea poporul iudeu în drumul lor spre țara făgăduinței, acest popor era deja mort. Era mort față de cer, că el nu mai făcea niciun lucru dumnezeiesc. El se închina diavolului, iar diavolul este mort pentru Dumnezeu, că este dușman. este dușmanul de moarte al lui Dumnezeu. Iar oamenii pentru aceasta erau trecuți prin stascuții și sabie poporului lui Israel. Ne punem întrebare de ce dobitoacele? Cu ce erau vinovate dobitoacele? Că sufereau o durere prin a primi moartea. Se pare că erau spurcate și animalele de acei oameni. Vă închipuiți dumneavoastră cum? Și pentru aceasta Dumnezeu n-a găsit nimic viu în acea lume. Deci în felul acesta să înțelegem și pregătirea Apocalipsului. Să nu credeți că lumea poate să se mulțească până la 10 miliarde. Ea este moartă dacă nu face lucrul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ia la număr, ci Dumnezeu ia după fapte. Și pentru aceasta cărarea creștinătății este atât de strântă și de spinoasă. Fiindcă greu să ajunge să se recucerește împărăția lui Dumnezeu. Ați văzut dumneavoastră, ca să faci un lucru frumos în viață, cât prudești, câtă sudoare scurge pe fruntea ta, câtă noapte nedormită, câtă neodihnă și cât zbucium, ca să faci ceva frumos în viață, material vorbind, începând de la creșterea unui copil, care vrei să-i dai un rost frumos în viață, să te numești un părinte demn de el dacă ajunge cineva în viață. Dar ca să-ți faci palatul lui Dumnezeu, să-ți recucerești împărăția lui Dumnezeu, cât a gemut poporul acesta sub povara necruțătoare a comunismului și cât de greu s-a lepădat acest jug și dacă nu intervenea mâna lui Dumnezeu, nu se făcea nimica. Eram și noi niște morți, poate, sub acea gheară necruțătoare și nemiloasă. Dar ca să recucerești împărăția lui Dumnezeu pentru o veșnicie, credeți că se cucerește prin vorbărie multă și fără niciun rost? A vorbi despre Dumnezeu poți să vorbești zi și noapte, dar practica, că ați văzut, într-o facultate, într-o școlarizare faci teoretic, ca apoi, ea terminându-se, să mergi să faci practic ceea ce ai învățat. Și atunci, practic, ce este? Mort. Că tu te citești cine ești, nu din ce ai studiat, din produsul mâinilor tale. Că nu-ți pui diploma în față, iată cine sunt, să văd ce faci. Și mai nobil ești din ceea ce faci decât din ceea ce ești. Dar la Dumnezeu această dreptate, evident că este cu mai mare sensibilitate. Că te numești creștin și ortodox, în ce te numești? Doar în haină de ortodox și în nume? Să vedem faptele, că faptele vorbesc. Și pentru această ortodoxie este așa de grea, fiindcă nu a lăsat-o Dumnezeu grea în sine să ne pună un plumb în spate aiurea. Și ea este grea, fiindcă acea carne care o purtăm noi zi și noapte pe noi, greu se moaie spre cele duhovnicești. Iar diavolul de aici se agață, de la înclinarea cărnii spre cele spurcate. Că ați văzut trupul acesta, cât de greu se lasă înmuiat de cele dumnezeiești. Că în momentul când omul este prins într-o gheară a patimii, în curvie, în beție, care este totul antagonic lui Dumnezeu, cât de greu se mai întoarce din aceste cărări spurcate. Deci iată lupta care este în primul rând cu noi înșine și apoi cu ceea ce ni se interpune în cărările vieții noastre. Deci, dragi credincioși, să avem foarte mare grijă și să avem mereu o conștiință cât mai trează și aceasta se face numai prin prezența în biserică și ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și această grijă să ne fie ca pâinea și ca apa vieții noastre, fiindcă din ea ne scoatem noi mântuirea lui Hristos, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.